د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاوېدو پتہ یاد ساتي، ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار. نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو ما دا الله رب العزت د کتاب سیسستا سنوان دے تلاوت کا او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکونا رمبنائی سی سما دے او آیات کریمی تلاوت کا اللہ خپلو تمام بندگانو توئی چے اے زما بندگانو کتاسو زندگی تیرول غاڑائی نما خپل نبی خپل رسول او حبیب د زندگی تیرول د پارا نمونہ دنیا ترا لے گلی الله رب العزت خپل حبيب جناب نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم د انسانانو د پیریانو د پاره د ژوندۍ تیرولو یو نمونه را لېګلې چې کته شکل او صورت جوړول غواړي نظم حبيب نمونه را تر دې چې پیغام دارنګ په خادای په ودونو کې په معاملاتو کې په تمام ژوندۍ کې داسې یو شعبه نشته چې هغه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د پاره نمونه نه را بلکم آیات کریمی سیسه چې مولست هغه کې الله رب العزت وی چې اے زما بندگانو زما دا حبیب د کوم خبر حکم چې تاسو لکئ نو هغه کلک رونی سي باغ باندې عمل وکي او هغه د عمل لاندې راولي او زما حبیب چې مو د څه خبرو نه منع کوي نو داغې نه منع شي. کم حدیث پاک چې ماستا سروان دی تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَإِذَا مَا طول امت بجنت تزی زما تمام امت آب جنت تزی اِلَّا مَنْ عَبَا مَگر چِچَا انکارو کو ندے جنت تنشت لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چہ دا اللہ حبیب دا انکار کو ان کی سوگ دی نو نبی علیہ السلام فرمائل چہ چا زما تابداریو کا پناس تپاستا پسیرت صورت شکل معاملات کے من اطواعنی دخل الجنہ سوک چه زما تابداری اختیار کی دے و جنت تور بنش و من عسوانی او چا چه زما نافرمانیو که پیو سنت طریقہ کے پیو سیرت او صورت کے نچون کے دو کو پخلے ندے نو عملن زما د تابداری نے انکارو کو ندے جنت تنشی وردن نکے دے. زما عزت مندو زمون اوستا سدا زندگی که لگا داو کڑیر دا داد رب کریم د طرف نا د امتحان او ازمائش د پاره موږ او تاسو لرا کړی شوی دا دومره قیمتي زندگی دا کچری دی کې موږ او تاسو د دې ژوندون مقصد پی جنو نو الله رب العزت موږ او تاسو له ملاوي دی شي پدې زندګۍ جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم زما عزت مند ملاویږي او کچره دا زندګی مونږ د خواهش او دارنګ د خپل طبیعت موافق تیر کو نو مونږ پدې زندګۍ کې الله او د الله رسول د ځان نه ناراض کولې شو. پدې وجنا منگ او تاسو لپکار دی چې په هر یو زندگی په هر یو حصہ کې دا الله د حبیب تعلیمات دا غی سنت طریقی خپلی کو هر یو مسئلہ کې هر یو کار کې او چې دا الله د حبیب د مبارک بدن نکم اعمال و افعال او کم سنت زما عزت مند صادر شوی نا کد استحباب په درجه کې دی او کد فرضیت په درجه کې دی چغیل مونږ او تاسو د عزت او د احترام په نظر باندې وګورئ هغه مونږ او تاسو د عزت او د احترام په نظر باندې زما عزت مند وګورو لکه مخکې جمعه کې داودس سنت طریقې بیان تاسو ته شو چونکه روزانه مونږ او تاسو الحمدلله پینځه واړه وخت مسکو او اکثریت دا اللہ بار بار حمد دے دے مزگزار و خلق جوڑ شوئے دیر کم خلق دی چی غبت نصیب دی و مز نکے اگر دا کم چی من مز کو نو 100% زندگی زمان جوڑی گی نا دا منجن و سرا پا منکرات و پا ظلمن و پا زیاتی دا بل مسلمان پا ضرر و تکلیف کے لگی آئیو دا آغی واحد وجہ دا دا چی زمان مز ندے صحیح شوئے ورنہ اللہ رب العزت وعدہ کرے چی موس سہی شی نور سرطول دن اللہ سمائی او خاص کر منکرات فحشا او دا بے حیائیو کار تا خو موس گزار سڑے ور نزدیکی گی بنا اس چی منگا موزم کو او سرلاغیو نپر رسوماتو بدعاتو فحشا منکراتو کی اختیو نداد دی علامدا چیز مونگ موز موز شوی نوی او دموز دا پارا دا او دست دا مفتاح او دا کنجی حیثیت لری سمرا چیز مائی ذات مندو او دست دا سنت طریقی مطابق وی آغا عمر آسر غرزی گی پدی موز وانے آغا عمر آسر زمائی ذات مندو غرزی گی پدی موز وانے دارنگی دا غسل مسنون طریقہ چکم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بازدہ سے حالات وی چیزا مونگ دا غسل نپا وطو کی فرق راشی او کلے او سڑے دا غسل نونو تو نداغ مزن کی نزا مونگ دا سے مبارک دن دے چی دیکی دا اودس دیکھ دا غسل طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی کی باقاعدہ رازی باب الغسل باب دا پا بیان دا غسل دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دارنگ فقہاء کرام باب تڑلے دا فقہ کتابوں کی وی باب فی الغسل چیو مسلمان با غسل سنگو باسی نو غسل چی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شی نو آغا غسل استو کی زمائی ذتمند لوی اجر دے زکر دا غسل زانتا و مستقل عبادت تے دا عبادات تو دا پارا یو ذریعہ دا دا عباداتو دا پاریو ذریعہ نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل ترتیب امت تخولے احادیثو کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فَإِنَّهِ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل سڑے دے خوب را پاسی بعض علمان لکلی مطلقا خوب کد غرمی کد رزیوی کد شپی بعض روایاتو کی ورسر تقید راغل دشپی دشپی سڑے دے خوب را پاسی دو نو ترغی پوری دا لاسونا دے دا اوبو یا پا یو بلوخ کی وردن نکی نا ترسو چی دری پیری انزلی نی دری پیری چی انزلی نی زکر نبی علیہ السلام فرمائی دل دا پتا نشت دی خوب کون کی تا چی دے او دو نو دا دے لاس دا بدن دا کم اندام سرشپتے رکڑے کی دیشی پلیتی پی لگی دریوی خدا حکم دا جمہور و پنیز دے استحباب دا پارا دے دا سے پکار ندی چی او سڑے دا خوبر آپاسے دو دے لاسی منزلی ندی دو بو پلوحی کی وردن نکائی خوکا دا سے چاہو کل نہ حکم دا شریعت دا دے چی دا غلوخ ہے وہ بپی پلیتی گی نا لکہ زمین دی عوام و تبازی وسوسی او دا سے دا ناپوہی وسوسی کا مسئلہ ورطا کے نو بس چون کی ایمانی کمزوری ده مسئلے دا اوریدو برداشت نشتا. کماشم چتا لوخی کلاس وردن نکی دے وی پلیت شو تو یو بل مسلمان لاس ندی ونزلی وردن نکل ندے وی لوخی پلیت شو. علام کی مسئلہ دا سوا چی دیو مسلمان لاس پا یو لوخی کی وردن نکو لبانے اگا لوخی پلیتی گینا تردی کی او مسلمان پا حالت الجنابت کم دے او دل دا غسل کولو ضرورت تے او دے لاس پا لوخی کی وردن نکینو اگر چی دل دا سے پکار نوی و اگا لوخی پی پلیتی گینا اگا دا دنیت دائی چی دا جنابت دل رکی دو پا نیتی لوخی لوردن نکنو بیا پی او بو مستعملی گرزی او مستعملی او بو زمون د مذهب مطابق بلشه پاکینا مستعمل او بدیل وی چی دا او دستیو کو مستعمل او بدیتا وی چی او دستیو کو اوز که چاو دستو کو او ظاہری پاندامونو سپلیتی نشتا او دا او دست دا او بیوشی که جمع شو نو دا پاکی دی خو بلشه پی نپاکی کدی که تا نسشه و غرزی دی نو دا سشه پلیتا اینا مستعمل او بتواهری دی خو متواهری ندی. او دین عالمانو لکلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دس والاو بو مستثناوی آغا تواهرم وی او متواهرم وی او دا شفا پا طور با صحابہ اکرامو استعمالو دی صحابہ اکرامو ان قریب وا چی نبی علیہ السلام او دس با کولو چی دا نبی علیہ السلام دا او دس پا بو یو بل وجلے وی او جگڑے کڑے وی استشفا به حاصلو لصحابه کرامو د نبی علیه الصلاه والسلام دا اودس وو وبانه ما شومان کو بیمار شل را به استشفل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس وو کو اودس به کو دا اودس استعمال شی او بو ما شومان اوس کله طلب نبی علیہ السلام ته بیماران را واستشفل تبرکن می مسحکل. روایاتو کی راغلی ساری وقتی دا جمعی پا موسم کی نبی علیہ السلام جل مجید نبینا وراوتو ما شمان مدا سے کتارون کی ولارو او مین دا بورتلوخی ورکلی وعی کی بوبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ عجیب اخلاق ورکلو یخ دا جمعی پا موسم کی پا آغا یخو بو کی ویلاسون مبارک دا تبرک دا پارو کی خدل دا دا خیر او دا برکت او زمانہ دا دا رسائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بارک رضی دیوی زرالم بیمارو ما دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داو دست دو بونوس کلی او شاہ طرف لراتاو شم دو نبی علیہ السلام دو دی دوارو گو پا منس کی مہر نبوتو او خاص کر دی گسی اوگی تا لگ نیز دیو دی گسی اوگی تا نیز دیو نماشمان برال التبرکن بے اغم مہر نبوت مسحق او بیالا صحابیوی نبی علیہ السلام دے تبرک دے پارا زمان پس سروان اللہ سراخ کو عجیب شانو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لاس ولما او دے تاریخ لکلی و محدثین لکلی حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل بودا شو ٹول سر سپین شو او کمزے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسی خیو اغوی اختتر مرگ پوری تکتور اغا نسپی نہیں دی کمزے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسی خیو لاس مبارکہ ندا حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر ٹول وی اختسپین شول خو حاغ عیسط کتورو نو دو غسل دا پارا سڑے را پاسی نو لاس دے پاوبو کی نو وردن نکے تو وردن نکو نو دا جمہور پنیز اوبو پدی پلیتی گینا او دو غسل مسمون طریقہ دادا آسی او سڑے کو پنیر کی ورٹوب کی او راغ او بس دا بمبی دلان دے درے دو اوی لامبل نو امد دا جنابت نووتو موزیکی خدا غسل دا سنت طریقی مطابق ندے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا چکل غسل کرے نداغین امخ کی اودس کرے باقاعدہ لکا مجھ لسنگ سڑے اودس کرے لکه موج لسرنګ سړی او دس کوي او دا هغه نفس غسل کړه او د غسل ترتیب هم د نبی علیہ الصلات والسلام داسې رمبه نبی علیہ السلام لکه تاسو مخکې جمعه کې او دس بار کې واورېدل درې پیری سره دې مړوندونو پورې لاسونه وینځي دا هغه نفس به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم استنجا وکړه استنجا نفس د نبی علیہ السلام دا ترتیب وو چې لاس مبارک چې په دې غس لاس به استنجا کړي وو لاس مبارک به په خارو کې واړو نو دا هغه نفس به وینځل اوس هم استنجا سړیو کې ور سره خار نږدې وي نو دا مستقل سنت دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم لاس باندې سړی استنجا کړي وي نو د استنجا نفس دې په خارو وای د خارو دیوار دې پاغي وای هغه نفس یو وینځي اغه نفس به نبی علیہ السلام او دسو کو اغه نفس به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دسو کو او خلاو پوزه کې وبا چولې خلاو پوزه کې وبا چول پاو دس کی سنت دی خود غسل لپاره واجب دی تر دې چې امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا وی اغه پاو دس کی موئی چې په خلاو پوزه کې وبا چول واجب دی اپو او دس کی موئی چی پخلاو بو پوزا کی اوباچول سری دا واجب دی او عمد نبی علیہ السلام طریقہ وزمونگا مذہب دارے لکر آسنگا چی تاسو لزدہ دے چی یو چنگ راوالا خلاکی واچو بیارا والا بیارا والا او کچا دا سے اوکل نوم حادیثو کی راغلی یو چنگ دی راڑک کو نددین پخلاکی مواچے پوزا کی مواچے بیا د چومره اډکو د دین خلک مچې پوزه کې مچې بیا د چومره اډکو نو پدریو چنګونو باندې خلاو پوزه کنګالول دام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دته وی وصل طریقہ یعنی د پوزه او د خلې په وینځلو کې د وصل راوستو وصلم سنت ته او حدیثو کې ثابت ته زمونگا مذهب حنفی کی فصل غوراو بہتر دے چی خلا کی دری دری پیری جدا واچوا پا پوزا کی دری دری پیری جدا واچوا داغینا پس سڑے مخوینزی بیادری پیری لاسونوینزی خیلاس مخ کی کی بیا علماء لکلی چی دا غسل دا پارا کل نبی علیہ السلام او دس کڑے نو په تفصیلی روایتونو کې د سر مسح نه ثابته کچاو کنو دي کی مجموعه روایت نه دا ثابت دي چې نبی علیہ السلام د غسل لپاره بداس او دس کولو لکه د مز د پاره چې به او دس کولو نو د مز په او دس کې د سر غسل د سر مسح شته علماء لیکلي چې تفصیلی روایتونو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د غسل د نمخ کې کوم اودس کولو په دې کې جدا د سر مسح نه راغله ځکه د سر رست وینځل لي او چې کله وینځل راشي نو مسح له ضرورت را نه غي نو تفسیری روایتونو کې د غسل لپاره کوم اودس چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي نو پاغي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر مسح جدا نه کړي بیا بخپی مبارک نبی علیہ السلام رستکولی علماء لکلی وجہ داوا چپا خواہ دورا انتظامات نونو غسل چی بکی دونو دا غسل و ببا دا غسل پزے کی جمع کی دی وسم تا چرے دا غسل و ببا جمع کی نخپی رستو وینزا او کناو بداسی وی لکسو انتظامات دیر شیو بو ورسر ورسر زی نو بیا کچا خپی مخ کی وینزلی نم کافی دی او بیا دا نبی علیہ السلام طریقہ داوا چې د سر ویختبه لواند کړ او په غسل او دس کې د خي اندام د وینځلو مخکې کوشش به کولو دا یو ځان له مستقل سنت طریقه ده هر یو کار کې نبی علیہ السلام خي طرف نه شروع وکولا کسترګي تورول لکه ترمذی شریف شمایلو کې راوي سترګي به تورولې لړمبه به خي سترګه تورولا ګیرا کمنګزه نو خي طرف ده سر کا منگزے نو خی طرف دے خی طرف دے دارنگی کمیس کا چے نخی لستون ڈنبے وردن نکا پرتگا چے نخی پنسا ورمخ کی کا سپلائی چے چے ڈنبے خی پیزار واچو او پیستو کی سنت طریقہ دادا ہر شی کی با دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لٹے پیزار چے اوباسے نگسا بمخ کی اوباسے دارنگی اسرے جامی اوباسی ننبے دے گس لاس او گس اخپ بار کئی او پاچولو کی سنت طریقہ دخی طرف نے شروع کر لی نصر مبارک بنبی علیہ السلام لن کو بیاوے پی ادری لپی واچولے او پٹول بدن بانے با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کل او پہ بیرا واچولے بس دا نبی علیہ السلام دا غسل طریقہ او صحیح روایاتو کی دام ثابت تی چھ نبی علیہ السلام دا او دسو دا غسل نپس پس کپڑا بانے زان مجھ کرے سکپڑا بانے زان مجھ کرے نو کسو کزان اچھئی دا زان اچول جائز ہے تولیہ استعمال ہے بل سشے استعمال ہے او کل دا نبی علیہ السلام سادہ زندگی وا کل دا خپل کمیسا و دا جامو پا عیسا بانے زان اچھ کرے لکه بعضی عوام زین کے راضی و یہ رتا سر دا رمال پلاس کے دے پا دے مانی تا او دس نپس مخلاص مچے و مزل لدی مخلمی خے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل بدن پاچول و جامو بانے زان اچھ کرے حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زلور تا سے کپڑا ورک چی پا دی دا غسل نپس زان اچھ کا نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا کپڑا وانا غستا علماء لکلی دی وجنے وانا غستا گنے چی دا زان اچھول گنے ناجائز دی ذکر صحیح روایت انو کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل او دا دس نپس زان اچھولم ثابتی ہیں دا مسئلہ فقہا ذکر کرے کہ تولیہ زان اچھے نو دا سی زان موچا وچی دا دس اڈو ساسرات پاتی نش نا چون کی لگ لنوال پریزا لگ لنوال دے سڑے سو کی پریدی نو زان کو اچھوئی اچھائی مسئلے نو دا سی زان اچھائی چی بلکل دا دس دو بو اڈو ساسرات پاتی نشی اور دن اوقاتو کی ورز ہوں گے پختو کی دا سے مشہور ہے چی سوک لاس ہوئی اور دس نپس لاس سنڈی ہوئی دی اندوان ہوں گے لاس میں سنڈا آلان کی دا مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑی حدیث تصحیحین و کراغلی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام غسلو کو ماور تا کپڑا ورکا چی پدی زان نبی علیہ السلام اچ کنے وانا غستا او لاسونے سنڈل لاسونے سنڈل دا سی داو دس نپس ہم لاسونے سنڈلی نو دیر اندوانو طریقہ مو آئے پوشے بخبروانے دا یو سڑی او دسو کو لاسے وچنکل سنڈی ہے یو سڑی غسل نفارق شو ازان وچنکو زان سنڈی نو دا طریقہ دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ترتیب بانے سڑے سو کی زمین دا باز عوام دا سی حدیث کی سراحتن راغلی دا غسل دا نفس با نبی علیہ السلام او دس نو کولو زمین دا باز عوام چی غسل کئی نو بس پزان دا غشان برا پریدی نو چی دا غسل خانے نو روز نو بیاو دس لکی نی دا دا ناپو ہی طریقہ دا طریقی زمائی زتمند از دا کل غاری شوق چی اللہ زمین استاد سنو کی شوق راولی زمیداری چل منگا استاد سو لچا کھولے آتا دا بٹو سیزن شورو دے دا دا میتر دا اور بلولو دا پانو جدا کولو دا چلچا کھولے بچون کی غیسر مینہ دا دا زرم محبت تے چی بائی دی کسا گٹھا دا دا سی کدو دین دیشی کی منگ تا گٹھا کارش آو دی سر زمین دا زرم مینہ محبت راشی دا با بیا سڑیز دکے دا با سڑیز دکے نو غسل دا ترتیب دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا غسل پا حالت کی او دا دس پا حالت کی پوبو کے اسراف نرے پکار او بیا چوبم وقف بوی دی جماعت یقیناً چدا مندور لی خسارہ کی پراتی ہو دی جماعت بو یعنی وقف بوی دی نو با قدر ضرورت استعمال کا دی جماعت بجلی دا دی جماعت بکے اینو پا قدر ضرورت استعمال کا پا قدر ضرورت استعمال کا آغا خلق گورا چاو تقوی پر ازگاری اختیار کرے وا سمرلوی شان دے دا غی دا ده حضرت مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مبارک رضی چاغی ځان ته دو ډیوی ساتلې وي. نو چې د مدرسې کتاب به د طالبانو د پاره کتو نو ډیوه به د مدرسې بلک. نو که څوک ذاتی میلمه به راغی هغه سره به خبرې کولې مدرسې ډیوه به مړه که خپله به بلک. دا شی ولې کولو ای ته مخې ته د قبر د آخرت د الله د ملاقات یو نقشه پرته وه د رب العالمین د ملاقات د قبر دا یو نقشه پرته وه دومره پورې احتیاط ای کولو چې چونکې ذاتی میلمه مې دی نو بیا به ځان ته جدا ډیوه او جدا تیل انتظام کړو او که د مدرسې کار وو د مدرسې کار وو او دا د خلکو تقوا د څلورو مذاهبو اتفاقي مسله ده چې په اذان په امامت په درس و تدریس دارنګې په فتوی او په قضاوت باندې تنخواه اغستل جایز دی څلور مذاهبو اتفاق ده په دې باندې او موجوده دور کې د تمامو اهل علم او اولیاء کرامو یو اجماع غونتم ده و دا غی باوجود که یو سره نحلی نو غٹ خبره حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقده اغستا تنخواه اغستا اغستا ناخر که اللہ وچتن پیسی راوستی نو دخپل درس و تدریس د ټولو کالونو حسابیو کو چه ما دا دی وقت ندرس شروع کرده نو آغتول واپس که پیگه ایت خبر با آغتول واپس که نو احتیاط پا کار دے چی من زمائی زت مندو دا غسل یا دا دس پا وو کی کخپلی دا کورو بومی که دا نیر پا غالو لینی ناس دا سمندر پا غالو لینی خوب آگی که اسراف کول پا شریعت کی ناجائز دی او بیا چو بم وقف فی دا جماعتم وی او اغا روزیم پا بایا بانے تو یہ تا خبر مانے تا بازی زمان دا عوام رونو ناشی کنا نو لکه دی وای چې لس منټه شل منټه پس به خلک راځي ټول پکی کولاو کړي او دا مصیبت ته که څوک پوهې ناخفه کېږي نه ضرورت ته نه یو پکې ځان له کولاو کا ته تلاوت کې نو جماعت کې یو بل افزان له بلکې دا دې د پاره چې ته پې تلاوت کې خو چې ضرورت نشته او ته دوه درې بلې پکې دوه درې بلې نو دا خو وقف شی دی وقف شی به د اندازې مطابق استعمالې د جماعت اوبو دی وقف دی دا او دا سنو دا پارا دا اندازه مطابق بیسته مالے پا دی که اسراف زیاده ننے پکار او خاص کر بیا دا جماعت دا بیدی دا خو وقف دا کبا دی خلقی پکورنو دکانونو یا حجرو که استعمالی دا دی اس قسم دا جواز صورت نجوڑی دا دی اس قسم دا جواز صورت نجوڑی دا یا وقف شیر زمائی ذات مندو او وقف شي کې به مالک تصرف نه کوي خدای او مصیبت راغله د نور ناپوس ردام ده شی به وقف کوي بیا به د خپل ملکیت نه نو باسي جماعت چا جوړ کو وقف شو مدرسه چا جوړه کو وقف شو یو سړی مثال په تور بل یو وقف شه ده او یو ځل وی چې دا بس وقف نو پائے کې د عامه المسلمین حق ثابت شو د ملکیت ختم شو لیکن مونږ یو شی وقف کړی او هغه نه پس به پکې خپل ملکیت او خپل اختیار چلو نو په دې ترتیب باندې چې د غسل او د اودس کو بو کې یو سړی د حد نه تجاوز ونکي د حد نه تجاوز ونکي او کوشش وکي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وای د هر ویخته د لاندې جنابت اثرات وي نو کوشش پکار دے کوشش پکار دے چې یو سړی د غسل په حالت کې مبالغه وکي علی رضی الله تعالی عنہ ما د نبی رسول سلام نه اوریدلی چې دار ویخته د لاندې جنابت وي نو وی فمن ثم عادت راسی فمن ثم عادت راسی فمن ثم عادت راسی وی دغه وخت نه ما د سر د ویختو سره دشمنی شروع کړي نو دا خلیفه راشد دی خلیفه رابع دی او دبا امیشه دا پار سر سکولو خریلو بی سر بی سکولو دا بی خریلو او سنت طریقے مطابق ذکر زمونگا فقہ کی دیوان اتفاق دے چھ سنت طریقے مطابق سر پر خدل دا سنت تی او نبی علیہ السلام نہ بغیر د حج او د عمرین سر خریل ثابت ندی پکار داری چھ سڑے مسنونی طریقے مطابق سر پریز او کنی نخریلم زمونگا علماء چاویلی چھ سنت تے ذکر ایداد یو خلیفہ راشد عملو او نبی علیہ السلام و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما سنت طریقی رونی سے و زما دا خلفاء راشدین رونی سے نو دی سلور خلفاؤ کی جی چاہے او کار کرے اغیت سنت وے لکا تراویح شل رکاتا دا سنت عمری دی توید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت تے آغا دور نا پا تمام بلاد المسلمین کی دا سنت شروع شوی دا دا جمعی پر ازبان ازان ثانی دا خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور نا شروع شوی نا مبالغہ سڑیو کی سرک دا دا ویختو دا ہر بدن دلان دی کوششو کی چی دے دا غسل نوزی دیر غسل لوزی ادا نبی علیہ السلام تبیبی راغل و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ویدا اللہ حبیبا زی ادا سے زنانیم چی دا سر کنسی دیر سخت جوڑو لکا پا خواب زنانا و غنرین نرے کنسی جوڑو لی نو آیا کز غسل کوم نو دا کنسی پرانستل پا ما لازمی نی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل چی بس دا خبر کافی دا چی دا ویختو دی بیخونو توبو رسی کنسی پرانستن در بان فرض واجب نری نو کدیو زنانا مثال پتور سر خکلک کنسی دے او دا حالت دا غسل کی کنسی پران نزی خود ویختو ویخونو توبو رسی نو اگر کا کنسی وچم پاتیشی او اغیت ابو نرسی نو دی پا غسل کی اس قسم فرق نراز دی پا غسل کی اس قسم فرق نراز آیا او زنانا تکلف کولش نا جدا خبر پا بہتر والی کی سے کلام نشتا خوکدی تا تکلیف بھی نو دا کنسی پران نزین و پرانستول ضرورت نشتا ہاں کباز سروی سروی او دمر لوی لوی سر دے چی کنسی تی جوڑی کری نو پسڑی بانے دا لازم و واجب دی چی دے با دا غسل دا پارا دا سر کنسی سکے دا سر کنسی با پرانیز کوشش پکار دے باز دے انو کی گورا زنانا پوز سورے کری وگی سورے کری نو داغی کی دا غسل پا حالت کی یقین تا خبر رسول پکاری چی دے تا عبو رسے دے نبی علیہ السلام چودس بکولو ناغو تا مبارک پلاس کے چولے وا ناوے او خزولا چی دی لام دی او بورش نو دا زنانو پا گوتو بانے کو گوتی وی ناغی خزول ضروری چی غین لام دی او جے پاتی نش نارینہ دا پارمخ کی دلتی رو چی عام گوتی لگا دا باز نارینہ دا سروز رو چی نو دا خو حرامی دی سوک دا اس پنیو دا گیلوٹو گوتی اچائی نو دا دا نارینو زنانو دوارو دا پارا ناروا دی زنانا دا اس پنیو دا گیلوٹو گتا نشی چولے یا سڑے کا گتا چای نو دا سپینو زربا چای اغم پا دینو رو گتو کی نشی چولے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تللے باب الخاتم فی الخنسر باب دے پا بیان دا دی کچھ گتا با پا دے کچھ گتا کی شمائل ترمیزی شریف کی راضی نبی علیہ السلام آغا گوتا چی جوڑا کرے و دی سپینو زرو نو آد خیل آس پا دی کچا گوتا کی بوا یا با دی گس لاس پا دی کچا گوتا کی وا آدام سلم زمونگا علماء ذکر کرے غمے با دی طرف لنی غمے با دی طرف لے کچا دی سپینو زرو گوتم جوڑا کرے و غمے دی طرف لے کاری در لگو تا نو دا ناروا دی غمے با دی طرف لے بگئی پہ خبر با آدھا بیا حضول پکار دی پا غسل کی دی فضول پکار دی بنا بر ضرورت گورا کسڑے حالت دا غسل کی خبریو کی نو خبر کولش دانا چی دے پکی گپونو شفونو لگئی او دادے کا یاغ دے کئی خدام نشتے لکا باد متعی شیخین کو پا غسل کی ورسر خبرہ کے نو بیا پا اشاراتو خبری کئی حدیث کی راضی او دے کدا مسلم ثابت ہے چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و حاضر ناظر نرے دے مشرانو لبم یادی بعض علاقوں کدا مشہور خبر ہوا پا خواب دا پیرانو نزمونگ دے ناپوہانو با کامل و غیر کامل پیر پا دے معلومونو یرد آپیر وی معلومو چی کامل لے و که کامل لے نو یو سڑے با دا جنابت پا غسل کی ولی لارو دا جنابت پا غسل کی ولی لارو نو بیا که بچا سوی چی پلانے ہو کامل پیر و یرد پیر میر نوے پلانے سڑے والا غسل کی لارو پی جند لے نو زکر دا پیر بارک دا کی دلر لچ دے پا غیبو او پا حر سپوئی حالان که دا خبرہ دا کفر خبرو. ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی شاگرد خاص تے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تے دا جنابت دا غسل ضرورت بار رووتم پدی کی نبی علیہ السلام مخل راغے دا لاس انیوم اوزان سر بوتلم او کینولم خبریتر شروع کی خمال خن راکولو چتی پہالت دا جنابت کی او خبر کې د امام الانبیاء او سید المرسلین علیه الصلاۃ والسلام سره زړه مو نه کلارو پدې کې نبی علیہ السلام وې زمانہ لګدا سے غافل شو نزروغ تروتم رالم زرزر می غسل وکړ عالم نبی علیہ السلام له شر عالم ابو هريره چته تللی وي نو ما ورته ټوله کیسه ته راک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس اللہ لرا پاکی دا مومن مسلمان د جنابت د وجه ندا سے پلیتی گی نا چی دیر چا سر خبری نشی کولے او دیر چا سر لاس نمیلاو یہ چا سر دیکینی نا کہ یو سڑے پا حالت د غسل کی دے خبری کولے شی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تا کولے شی نو بل سوک دی چی سر ناس کولے شی کولے ناغد اخیالو چی زگن بد دا جنابت دا وجه نا دا سی پلید شویم چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر لاس ملاول دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر خبر کولوز بگن ناروائی دا اللہ نبی ورطوی سبحان اللہ ان المومن لا ینجس مومن دا جنابت دا وجه نا دا سی نکی گنی چی پلید شو سوک بر سر خبر نکی دارنگ حالت الغسل کی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم چون کی دین اللہ مکملو لو ام المومنین فرمائی منگ با پا منس کی یولوی لوخ کی خود اوبو او ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم داغین یوزے غسل بکولو پا لپو بے تراغستی گورا جو نب سڑے کا پا لپا راخلی اوبو پا لیتی گی ناگر چی دل پکار داری چی مخ کی درے پیری لاسونو ویزی او چی یوزن لی درے پیری لاسونو ویزن او دا اللہ پا حالت دا جنابت کی او اغاڑا کے پزانا چی او گنو پلیتی گی از ام دا عوام ازان لس جدا مسئلی دیتا وی وسوسا دیتا دنداری نوی یوشی چی دا شریحت دا حد نتیر شنو دیتا وسوسا وی مثال پتوری او سڑے پا حالت دا جنابت کی ریلاسون ادری پیری وینزل اللہ پا ڈاکی او دس کئی اللہ پا ڈاکی او غسل کئی نو پدی سے نراضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غوی بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منس کی وٹپ دو بو پرو تو لوخے او ایمون دوارو بغسل کولو نو ای کل نا کل با نبی علیہ السلام زمان مخکشو نو ما بو ورتوی چی مال لگی پریزا مال لگی پریزا حالت الغسل کی نبی علیہ السلام سر بنابر ضرور سکڑی یعنی خبری کڑی دارنگی بنابر ضرورت نبی علیہ السلام خبری کری کلا چه مکم معظم فتح شوا رسول اللہ غسل کولو پردہ ور تجوڑا دا غسل کئی پدی که دا نبی علیہ السلام دا ترول الرالا ام حانی دادا علی رضی اللہ تعالیٰ نو خوروا دی او کست لپناور کڑیوا اسلام عجیب اسلام دین دنو ہر چالے داغی عزت و احترام ورکڑے اولا غرور و تکبری و مشری ختم کری چه بعض خلق وی بس مس ماسمان تنگڑو ده نور چانشتا اسلام کی دا سری کی او زنانه او کافر لام انور کو نخلیفہ پلاس نشیو چتو لے امیحانی رضی اللہ تعالیٰ نو یا اکست پناور کڑوا علی رضی اللہ تعالیٰ نو قتلولو ناغذرزر نبی علیہ السلام ترار دغو رسول اللہ غسل کری نو نبی علیہ السلام وی دا سوک دی دا سی دا غسل پر دے اوچا تک وی امہانی دا وی مرحبم بی امہانی مرحبم بی امہانی یک دائی دا ترو لرم و ورب نابر ضرورت نبی علیہ السلام خبریو کی بے وصل راغلے وی ما یو کسل پناور کڑی ولی رضی اللہ تعالیٰ نوی چیزی قتلوم وی زتا چی چال پناور کڑی منگا مرت پناور کڑی نحالت الغسل کی بنا بر ضرورت کا خبروشی ندا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری کری نو غسل چی دا مسنون طریقی او دا غسل ترتیب مطابق وی دا غیر ترتیب مطابق وی لکا سرنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل ترتیب کھولے دا غسل ترتیب خول زمای عزت مندو هاغه موافق سی او سړی غسل وکي لاغه کې الله خیر ګرځي هغه سنت طریقه دا پاغه باندې زمای عزت مندو اجر او ثواب به موږ او تاسو له ملاوي پاغه باندې اجر او ثواب به زمای عزت مندو موږ او تاسو له ملاوي بعضی سيزونه دا سی چې هغه معنی وي د غسل لکه مخکې موږ وې زمونږ د اباز ورونه خاص کر دي ګرمۍ کې دا مسله پیخي سر باندې و نکریزی اولګی بیا برازی موز بکج نچون کې مسحن کیږي په سر باندې چې تا په نکریزو تپلې ټیک دې چې نارینه د پارا ګیرا او سر په نکریزو رنگول جایز دي خلاصونه خپل ور ترنگول ناروا دي هو کدا سی وی چې بل څه دوايي کار نه کوي بنا بر علاج یو سړی لاسونو کی بیماری آخو کی بیماری دا او د نکریز و رنگ پہ لکی نجودا خبر دا ور ناریناو دا پارا دا نکریز و رنگ دا صحیح نده دا باز ازوانانو نوی نوی چلو نزده که خدا پخوانی چلو نده دا یو گوتا بے سرکڑی چالکا دا خوزو گوندی پا رنگ سرکڑی چا پا نکریز و سرکڑی دا وی کوملود دا لکانو طریقہ و مفسرینو لیکلی نو کوملود دالکانو دا ترتیب چې دا یو نیمه ګوته وې پکې د نمایش لپاره څه کړو نو بای سيزونو د وژن دا غنانه باز رنگونه لګي نو ګوره کوم سړی چې په سر نکریزه لګولې نو دا وخت چې ته مسح کې او لاس ته کی خل ناغو بد نکریزه سره رنگ فدې ته مای مطلق نه وای د علماو په اصطلاح کې بلکې مای مقید دي په دغه معنی د سره مسح نه کی نو کوشش دا پکار دے چه دا سی وقت کی لگوا چه موز لدی وینزلے او کتر آزی نکری جی پسر لگو لی نستا دا سر مسح ہونا شو پسر بانے مسح صدا پسر بانے مسح فرض دا بائی زنانا رنگو نو لگو لی پا دے نکونو بانے یا خود نکری جو رنگ دے ناغا دا زنانو دا پار سنت و مستحب دے بلکہ کار خیر دے اجر و ثوابی پکی گی سرنگونا دا سیدی چی غیر پارا باقاعده جوسا دا نو دغا رنگ پا نک لگی دلی زنانا و دسن کی دا دا غسن ننوزی ترده چی مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوه کلی گلی وی دا سی زنانا کم رشی و پا نکونو رنگ لگی دلی نو دا مسئله چی ملی لدی غسن نیور کده جنازه کل پی جایز نری نو دا دغی نکونو سر دا آغی غسن نو تو نو دا جنازی مس پی دا سر کی گی نا جنازی موز دا پی دا سرکی گی نا غسل نوانو تا موزی نکی گی سمرلوی نقصان راغه سمرلوی نقصان راغه چی یو دا شریعت دا حکم نزمائی ذتمند مخالفت راش دا شریعت دا یو حکم نا چی مخالفت راش نا سمرلوی نقصان راش نو پکار داره چی هر یو عمل کا او دسته او که غسل لے چی اغا زمائی ذتمندو زمونگا استاسوی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمون استاد او د تمام امت مسلمه خیر دا زمای عزت مندو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې چې زمون هر یو عمل دا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي آیا کې بخیر هر یو عمل زمون استاد او دا د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق شي دې کې بزمای عزت مند مونږ او تاسو له الله خیر ګرځوي او د الله خوف د الله ير چې مونږ او تاسو په ځنو کې راولو د مرګ دراتلو نه مخکې زمای عزت مند مونږ او تاسو تیارې وکړو اشپل شکلونه د شریعت مطابق خپل معاملات د شریعت مطابق کو زکه د مرگ ایس پته نه لګي زما عزت مندو د مرگ ایس پته نه لګي چې دا سو خرازي او اس خدا سے مرگونه دي چې سړی ولاړ یو ته ساوزي ولاړ یو ساتي او ځینا ساتي مرگونه دي نچډېر سوچ فکر مونږ اتا شو کو د الله یره پزر کی کو د الله د حبیب تابعداری ځان لمخلکو زندگی د انسانیت مطابق تیر کو د انسانیت مطابق تیر کو چا چې دی دنیا کې سمره د عاجزۍ ژوند تیر کو سمره د عاجزۍ ژوند تیر کو او سمره د الله او د الله د رسول له تابعداری ژوند تیر کو نو بس کمر غوزن کدن راغ الله به کامیابی ورکی او چا کو د غرور او د تکبر او دارنګي د بدماشۍ او د شیطانۍ وخت تیر کو نو دنیا کم تاسو ګوره یغه ذلیل او رسواش د خراب خلکو انجام ډیر خراب وره د یو ظالم د یو بی دینا د یو سرکشه هغه یو وخت خوشالۍ لمګوره د هر شي انجام لګوره د ظالم د ناکارا د بدکار سړی انجام ډیر ناکار او یو نیک سړی ظاهری که تکلیف وي لوګي پریشانی دا خدا الله وعده ده چې انجام د به الله بهتر کړي ځکه خو قرآن کې بار بار وای ولعاقبت للمتقین ولعاقبت للمتقین او کله وی فنظر کیف کان عاقبت المکذبین اخیری انجام ذکر کوي دا ارشا نو د ناکار کارونو انجام ډیر زمای عزت مند ناکار یو سورزی د یو بادشاه د یو ظالم د یو بی دین او د سرکش ته خوشالۍ پسې مکیګا او دا هغه په دې خوشالۍ دوک کیدل دا داسې دوک کیدل دي لکه د قارون په خوشالۍ کې ناپوهان دوک شو قارون وروته کنه نامخ کې تی وینځي او غلامان او سرا او سپین زرو د دنیا دار خلکو یا لے تلنا مثل ما اوتی قارون های افسوس ورمان چې مولم داسې اقتدار او مشری لکه قارون لچور کړی شي لیکن کله چې الله ونیو نو بیا وی شکر دې چې موږ ور سره نو لکه دې دور هر سړی دغه کیږي هارن ته مخ کې ټنګيږي گاڑی روان وي وزیر اعظم صاحب راغ لیکن یو سورز پس چې هغه په جیر کې نو هر سړی وی شکر دې چې زه وزیر اعظم نو دغه د قارون غ انجام په دې خبره وی شکر دې چې بای زه وزیر اعظم نو هر ځای مرګري وي موږ فوج دغه کې کار کو چا چې دین پور خندا کړي او چا چې دا علماء کرام پور خنداګان کړي او چا چې علماء ته سپک کتلی هغه الله دنیا او آخرت کې ذلیل او رسوا ګرځي هغه مسلم مخ کې دل کړي او عالم می تاسو ګوري دا کم خلق چې د حق پرست علماء نا قدرې کوي وی تاسو ول مخ خو قبلې په لکو چې خخمو کو حکموس پر د مخ نور خاطه طرف لګي ویږي خبره دا هغه خلق مخ دې قبلې لکې نه چې چا د علماء بیزتی کړي دای به حرمتی کړي دای به حرمتی کړي نو خبردار چې موږ او تاسو د الله او د الله د رسول د دې د مخالفت نزان او سات پورا د انسانیت زندگی زمای عزت مند چې موږ او تاسو ته رکو الله رب العزت موږ او تاسو تمام امت مسلمتا د صحیح انسانیت او د اسلام د اصول د لاندې زندگی تیرولو توفیق راکړي امت مسلمه زې پځې چې کوم پریشانو کې ده کله افغانستان دی کده کشمیر دی کده فلسطین دی او کده یو زی دی او کده بل زی دی الہ العالمین دا تمام مظلومان و مسلمانان و مدد و نصرتو کی سور مجاہدین دا دا کافر و پجیلونو کی الہ العالمین دا ادرا خلاصولو دا غیب و بندوبستیو کی او دا کم و کافر و پمنز کی اتفاق و اتحاد راغلے چی امریکا و روس و ہندوستان دے او نور محاربین دی دا حرمین و شریفین و دا پارا د افغانستان او د کشمیر او د نور اسلامي مملکتونو لپاره الله د دغه کافر اتفاق د تسنس کی او د جنگ دی الله رب العزت د دې په خپل منس کې واچي الہ العالمین کوم علاقو کې قحط ته تکالیف دی الله د خیر باران دی وری او تمام امت مسلمت د صحیح توبې توفیق دی ورکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو فتح یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خانہ بازار شاتا پی خور خار